Radio 1. Rick Delhaas. Straks in Argos een gesprek met de man waarover oud-staatssecretaris Raymond Knops ooit zei: als de dag gekomen is dat Domen op je pad komt, ga je eraan. En toen had hij het over onderzoeksjournalist Joep Domen van NRC. Maar eerst het nieuws met Ismaël de Bruin. In het Belgische dorp Oegré in de provincie Luik in België is het lichaam gevonden van een vermist meisje van 14. Ze kwam uit Anderlecht en lag langs een bospad onder een grote steen, schrijven Belgische media. Het zou gaan om opzettelijke doodslag. Het meisje en haar zusje van 2,5 werden sinds donderdag vermist. De peuter werd levend en gezond teruggevonden in een auto. Het slachtoffer van 14 ging waarschijnlijk in op een uitnodiging van een onbekende man om te gaan winkelen. Het lichaam van die man werd een paar kilometer verderop gevonden. Tijdens het Russische staakt het vuren gaat de beschieting van doelen in Oekraïne door, meldt nieuwssite Kiev Independent. In zeker 7 regio's in het zuiden en oosten van Oekraïne zijn aanvallen gemeld. Daarbij zouden 3 mensen zijn omgekomen en 14 mensen gewond geraakt. President Poetin gaf het ministerie van Defensie opdracht om 1,5 dag eenzijdig de wapens neer te leggen vanwege het orthodoxe kerstfeest. Het staakt het vuren ging gistermiddag in en zou gelden tot komende nacht. In Ommeren in Gelderland wordt opnieuw gegraven naar een nazischat. Deze week werd een kaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar van een plek waar die schat begraven zou zijn. Eerder graafwerk leverde niets op. Toch is een aantal mensen vandaag weer in Ommeren gaan zoeken. De gemeente wil niet dat er op die plek gezocht wordt en gegraven wordt. 9 schatgravers kregen deze week van de politie een waarschuwing. Schaatster Jutta Leerdam is in het Noorse Hamar voor de 2e keer op rij Europees kampioen sprint geworden. Ze won 3 van de 4 afstanden. De verwachting was dat de winst op het EK een strijd zou worden tussen Leerdam en landgenote Femke Kok. De 2 Nederlandse schaatsers maakten die verwachtingen waar. Kok wist de eerste 500 meter te winnen, maar de andere 500 meter en de eerste en tweede 1000 meter gingen naar Leerdam. Kok eindigde daardoor op de 2e plaats in het klassement. Het brons was voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog. Het weer, sluierwolken en wat zon in de namiddag en avond regen. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon en tot de avond droog en ook dan een graad of 11. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Rick Delhaas. Goedemiddag en welkom bij Argos. Vandaag een aflevering van onze serie Luizen in de Pels, waarin collega-onderzoeksjournalisten praten over het vak. Vandaag is dat NRC-journalist Joep Domen. Maar voor ik hem verder introduceer, gaan we nog even naar het EK-schaatsen in Noorwegen. En daar is Sebastiaan Timmerman. En daar heb ik gekeken naar de ontknoping van het Europees kampioenschap sprint bij de mannen. U hoorde het al in het nieuws van 2 uur dat Jutta Leerdam kampioene werd bij de vrouwen. En haar ploeggenoot Marijn Scheperkamp, 22 jaar uit Hilversum, heeft zojuist de Europese titel veroverd bij het mannensprinttoernooi. Deed dat door een goede 1000 meter, waarin die tweede werd achter Hein Otterspeer. Hij leverde ruim 0,3 van een seconde in op Otterspeer. En dat mocht, want hij ging die slotafstand in met een voorsprong van 0,8 van een seconde. Dus wint Scheperkamp het Europees kampioenschap sprint. En dat is dus zijn eerste grote overwinning als senior. Otterspeer wordt tweede en die zal vooral terugdenken aan zijn 500 meters. Die liepen niet goed. Ging zowel gisteren als vandaag bijna onderuit op de 500 meter. En dat kost hem een eerste grote internationale titel. Otterspeer moet genoegen nemen met de zilveren medaille. En het brons ging naar een schaatser uit Estland, Martin Lief. En dat was ook een primeur, want nog nooit eerder stond de schaatser uit Estland op het podium na een titeltoernooi. Ja, en om 2:30 gaan we nog even naar Noorwegen. Maar nu hier in de studio, hartelijk welkom, Joep Dome. We zijn eigenlijk bij jou te gast in Limburg, want we zitten in de studio van L1 in Maastricht. Limburg, daar begon je 42 jaar geleden als journalist. Eerst voor het Limburgs Dagblad en het dagblad De Limburger, vanaf 1999 werkzaam bij NRC Handelsblad. Tegenwoordig kortweg NRC en een ochtendkrant. Je hebt over een keur aan onderwerpen geschreven. Kleine greep daaruit. Over chaos bij de Belastingdienst. Over hoe er in Brabant en Limburg met mest wordt gefraudeerd. Een lange reeks artikelen over misbruik in de katholieke kerk. Over vriendjespolitiek en corruptie in Limburg, meerdere keren ook, lange series. Over fraude in de bouwwereld. Over misstanden in de media en dan vooral bij de publieke omroep. Ja, en een aantal van die onderzoeken deed je samen met collega's en het resulteerde ook in maar liefst 7 boeken. En een reeks nominaties en journalistieke prijzen. De laatste vorig jaar de Urvenprijs van de VVOJ, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. En ik citeer even uit dat juryrapport. Goede onderzoeksjournalist roept weerstand op van de machtigen. Van mensen die niet willen dat tegels gelicht worden. Die weerstand is in het geval van Dome aangegroeid tot een kleine storm. Met als dieptepunt een meldpunt voor klachten over Domen. Dat lijkt me een unicum.